بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ تعالیٰ آئے انہیں گا سوائے بیو قوب معبود نہ ہے وہ زندہ بین کے قائم رکھنا رہا ہے نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام تواتے قرآن کریم نازل فرمائیں حق سا یہ کو اگر کتابا جی تصدیق کرے تو اے اللہ تعالیٰ تورات ۽ انجیل پہرين نازل فرمايو ماڻهن جي هدايت لاءِ ۽ فرق ڪندڙ ڪتاب نازل فرمايو بيشڪ جيڪي ماڻهو الله تعالى جي آيتن جا انڪاري ٿيا انهن لاءِ سخت عذاب آهي ۽ الله تعالى غالب بدلو وٺندڙ آهي ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء بيشڪ الله تعالى کان ڪا به شيء گجي ناهي زمين ۾ اين آسمان ۾ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم وهي آهي جيڪو توهان جي تصوير ماءُ جي پيٽن ۾ جهڙي طرح چاهي پيدا فرمائي ٿو ناهي ڪو معبود مگر اهو عزت حكمت وارو هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب وهي آهي جي توهان تي قرآن كريم نازل فرمايو انهي جو ڪجهه آيتون صاف مانا رکھن ٿيون اهي قرآن كريم جو بنياد آهن ۽ ٻيون آيتون متشابهات آهن پر جن ماڻهن جي دلن ۾ ور آهي تي متشابه آيتن جي پٺيان فتنے ۽ پاڻ مرادو ماناؤں طلب کرن لاءِ کوشش کن ٿا ۽ اللہ تعالیٰ کان سوائے حقیقت ۾ ان جي مراد کير نٿو ڄاڻي ۽ یقین علم وارا چون ٿا اسان انهن آيتن تي ایمان آندو اهي سڀئي آيتون اسان جي رب وٽا آهن ۽ نصيحت تو فقط عقل مند حاصل کن ٿا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اي اسان جا رب هدايت ڏيڻ کان پوءِ اسان جو دليون ڊگيون نه فرمائي ۽ اسان کي پنهنجي طرفان رحمت عطا فرمائي بيشڪ تو ئي گھڻو عطا ڪندڙ آهي ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد اي اسان جا رب بيشڪ تو قيامت جي ڏينهن سڀني ماڻهن کي گڏ ڪندڙ آهين جنهن ۾ ڪو شڪ ناهي بيشڪ الله تعالى جو وعدو نٿو مٽجي ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار بيشڪ جن ماڻهن ڪفر ڪيو انهن کي سندن مال ۽ اولاد الله تعالى جي عذاب کان بچائي نه سگندو ۽ اهي دوزخ جو ٻارن آهن كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب جيئن فرعون وارا ۽ انهن کان اڳ وارا ماڻهو هئا انهن اسان جي آيتن کي نه مڃيو پوء الله انهن کي سندن گناهن جي عوض پڪڙيو ۽ الله تعالیٰ سخت عذاب کندڙ آهي قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد اي حبيب توهان کافرن کي فرمايو جلدی تواں شکست کھائندا ہیں جہنم دا در کیا ویندا ہیں پچھلی جائے آہے ویہن جی قد کان لکم آیت فی فئتین التقتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ و اخرى کافرة يرونهم مثلیہم رأی العین والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار بے شک توہاں لائے نشانی آہے بٹولا جے کہ حکمے کے سامو تھیا ایک جماعت اللہ دی واٹ میں جنگ کئی ایں بیا کافر ہوا مسلمانن ظاہر میں کافرن کے پان کھا بینو تھے رٹھو ایں اللہ جے کہ گھرے پنجی طاقت سان فتح دے تھو بے شک انہی میں اقل مندن لائے عبرت آہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب مانن لائے سنگاری وی آہے پسندیدہ شین جی محبت عورتوں پٹ ایں گھنی دولت ایں سون ایں چاندی ایں نشان کیل گھوڑا ایں چوپایو مال ایں پوکھوں یہ شیوں دنیا جی زندگی جو سامان آہن ایں اللہ تعالی وٹ بہترین موٹن جی جائے یعنی بہشت آہے قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد اے حبیب تمام فرمائیو شاہاں تمام کے انہوں کا بہتر شئے جو دس دیا پریزان لائے سنن رب وطر باغ آئیں جن جی ہیٹھاں نہروں ون تھیوں ہمیشہ بشت میں رہندا ایں پاک گھر واری ہوندیوں ایں اللہ جو رضامندو ہوندو ایں اللہ تعالیٰ پنجن بارن کے ڈسندڑ آہے الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اوے ماں چون تھا اے اساں جا رب اساں تو جے رسول جی تصدیق کئی او تو اساں جا گناہ بخش کر ایں اساں کے جہنم کے عذاب کا پناہ میں رکھ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار صبر کندر ہے سچ گالائندر ہے نیاز نبڑت کندر ہے اللہ تعالی جی راہ میں خرچ کندر ہے رات کے پوئیں سے میں اللہ کا بخشش طلب کندر شہید اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اللہ تعالی بیان فرمائیو بے شک نہ ہے کوئی عباد لائق مگر ہو اے اللہ جی وحدانیت جی شاہدی ملائکن اے علم وارن حق تے دینی نہ ہے کوئی عباد لائق مگر وہ عزت اے حکمت وارو ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب بے شک پسندیدہ دین اللہ تعالی وٹ دین اسلام آہے ان اختلاف کے اہل کتاب وارن مگر علم اچن کھاں پوئے پانچ حسد کے سبب جے کو انسان اللہ کی آیتوں جو انکار کرے تو وہ بے شک اللہ جلد حساب وٹھندڑ آہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ تو اے حبیب جے کر یہ تواں سان حجت کن تواں ان کے فرمایو اساں ہیں اساں دے تابعدارن اللہ لا سر جھکایو آہے ہر کتاب وارن ہیں ان پڑھن کے فرمایو چھا تواں دین لا سر جھکایو تو جے کر تسلیم کیاں ہدایت وارا کیا ऐं जेकर नथा मञनि त तव्हां ते सिर्फ़ पैगाम पहुचाइण आहे ऐं अलाह ताला पंहिंजनि माण्हुनि खे ॾिसंदड़ आहे. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بيشڪ جن ماڻهن الله جي آيتن جو انڪار ڪيو ۽ نبين سڳورن کي بي گناه قتل ڪيو ۽ جيڪي ماڻهن کي انصاف جو چوندا هئا انهن کي قتل ڪيائون اهڙن ماڻهن کي تمام دردناك عذاب جي خوشخبري ٻڌايو. اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هي ماڻهو اهي آهن جن جا چنگا ڪم دنيا ۽ آخرت ۾ ضايع ٿي ويا ۽ انهن جو ڪو مددگار ناهي. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ڇا توهان ڏٺو انهن يهودين کي جن کي تورات مان احڪام پهتا انهن کي تورات تي عمل ڪرڻ لاءِ سڏيو وڃي ٿو ان لاءِ انهن جي وچ ۾ فيصلو ڪيو وڃي پوءِ هڪ گروه انهن مان انڪار ڪري پھري وڃي ٿو. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. اهو انڪار ان سبب ڪن ٿا جو چون ٿا اسان کي هرگز نه وٺندي باهه مگر چند ڏينهن ۽ ڪوڙ ڳالهائڻ جي ڪري دين ۾ دوکو کائن ٿا. فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پوءِ ڪهڙي حال ۾ هوندا جڏهن اسان قيامت جي ڏينهن انهن کي گڏ ڪنداسين جنهن ۾ ڪو شڪ ڪونهي ۽ هر انسان کي سندس عملن جي جزا ڏني ويندي ۽ انهن سان ظلم نه ڪيو ويندو. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اي حبيب توهان عرض ڪريو اي الله تو مالڪ الملڪ آهين جنهن کي چاهين بادشاهي ڏي جنهن کان چاهين بادشاهي واپس وٺي ۽ جنهن کي چاهين عزت ڏي ۽ جنهن کي چاهين ذلت ڏي. تنهنجي دست قدرت ۾ خير آهي بے شڪ تون هر شيء تي قادر آهين. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رات کي ڏينهن ۾ داخل ڪرين ٿو ۽ ڏينهن کي رات ۾ داخل ڪرين ٿو ۽ مول مان زندگي کي ڪڍين ٿو ۽ زندگي مان مول کي ڪڍين ٿو ۽ جنهن کي چاهين بغير حساب جي رزق ڏين ٿو. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. مؤمن کافرن کي پنهنجو دوست نه بنائن سواءِ مؤمنن جي ۽ جيڪو مؤمن کافر سان دوستي رکندو انهي جو الله جي دين سان ڪو واسطو ناهي مگر اهو جو الله سان خوف ڪريو توهان خوف ڪرڻ ۽ الله تعالى توهان کي پاڻ کان ڊيڄاري ٿو ۽ الله تعالى ڏانهن موٽڻ آهي. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير. اي حبيب توهان انهن کي فرمايو جيڪڏهن توهان ظاهر ڪريو يا لڪايو جيڪو توهان جي دلن ۾ آهي الله کي سڀ معلوم آهي. اللہ تعالیٰ جانے تو جے کی کچھ آسمانن میں زمین میں آہے اللہ تعالیٰ ہر شے تے قادر آہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قیامت جے دین ہر انسان جے جوں کم یا بچھو کم کیو ہوندو وہ موجود ہے حاضر دسنو انسان امید کندو تا جے کر عمل سندس وچ میں وڈو فالو ہوجے ہا اللہ تواں کے پان کھا ڈجارے تھو اللہ بانن تے مہربان آہے. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے حبیب تواں فرمایو اے انسانو جیکر تواں اللہ سان محبت چاہیو تھا تو مجھے فرما برداری کریو اللہ تواں سان محبت رکھندو تواں جا گناہ بخش کندو اللہ بخشیندڑ باجھارو آہے. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. تواں فرمایو اللہ اللہ جے رسول جی فرمان برداری کریو وہ جیکر مو پھیرن وہ بے شک اللہ تعالی کافرن تے عذاب کندڑ آہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ آدم نوح ابراہیم اولاد عمران جے کے انتخاب پہ او جہان وارن ما. ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. انہن جو ہکڑو خاندان آہے اللہ تعالیٰ بندر جاندر آہے. اذ قالت امرأت عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. جڑے عمران دی گھرواری عرض کیو اے مجھا رب بے شک مو نظر کیو آہے جے کو مجھے پیٹ میں آئے خاص مجھے خدمت میں رہن لائے وہ مکا تو قبول فرمائے بے شک تو بندر جاندر آہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثا واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. او جڏهن ان کي تولد ڪيائين عرض ڪيائين اي مجا رب مون ڇوڪري تولد ڪئي آهي ۽ الله تعالى کي معلوم آهي جيڪا ولادت ٿي ۽ پٽ ٿي جهڙو ناهي ۽ بيشڪ مون ان جو نالو مريم رکيو ۽ بيشڪ آئون انہی کے ان جے اولاد کے تجھی پناہ میں دئی شیطان رجیم کا محفوظ کریا تھی. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وہ بی بی مریم کے سند رب سونے طریقے سے قبول فرمایو ان کے سونے نمونے سے پرورش فرمائی زکریا کے سندس نگہبان لائے مقرر کیائیں. جڑے بھی حضرت زکریا بی بی مریم وٹ محراب میں ویندو ہو تو وٹس بے موسما میوا لہندو ہو چیائیں اے مریم ہی میوا تو وٹ کتھا اچن تھا چیائیں ہی اللہ تعالیٰ وٹا اچن تھا بے شک اللہ تعالیٰ جنہیں چاہے بغیر حساب جے رزق دے تھو. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. انہی جائے تے حضرت زکریا پنجے رب کھاں دعا گھری عرض کے آئیں اے مجا رب مکھے پٹ جو اولاد عطا فرمائے بے شک توں دعا قبول کندڑ آہیں. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وجبريل حضرت زكريا کی آواز نو حالانکہ زکریا پنجی جائے نماز سے بھی نماز پڑھی رہیو ہو بے شک اللہ تعالیٰ تواں کے پٹ یحییٰ جی مبارک دے تو جے کو حضرت عیسیٰ جی تصدیق کندو ایں سردار ایں عورتن کا پاسو کندڑ ہوندو ایں خاص پیغمبرن ما ہوندو قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء حضرت زکریہ عرض کیو اے مجا رب مکھے پٹ کیے تولد تھیندو حالانکہ آؤں عمر رسیدہ آیا مجھے گھر واری میں بار پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہے جبریل فرمایو اللہ تعالیٰ یہ کرے تو یہ چاہے قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار زکریا عرض کیو اے مجا رب مکھے کا نشانی دے اللہ فرمایو تجھے لائے نشانی ہی آئے تے ٹے دین گالائے نہ سکندے مگر اشارن سان ہیں پنجے رب کے گھنو یاد کر ہیں صبح شام پنجے رب جی صلاح کر واذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین ऐं जॾहिं बीबी मरियम खे हज़रत जिब्रील चयो त बेशक अल्लाह ताला तोखे इंतिखाब कयो आहे ऐं तोखे पाक कयो आहे ऐं मौजूदे ज़माने जे सभिनी औरतुनि खां तोखे बरगुज़र कयो आहे ए मरियम पंहिंजे रब जे साम्हूं अदब सां बीह ऐं हुन लाइ सिधो कर ऐं जमायत सां निमाज़ अदा कर وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون یہ غیب جو خبروں آئیں جے کہ اساں وحی جے ذریعے رسول عربی کے بدھائیوں تھا بظاہر تمہاں انہوں نے نہ ہوا جدہ انہوں کلمن تھا انہوں سے ودھو تو بی بی مریم جی پرورش کیر کرے بظاہر تمہاں انہوں نے موجود نہ ہوا پان میں تکرار کیوں اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين اے حبیب تمہاں یاد کریو جڑے حضرت جبریل بی بی مریم کے عرض کیو بے شک اللہ تعالی تو کے پان وٹا پٹ جی بشارت دے تو جن جو نالو مسیح یعنی عیسیٰ پتر مریم جو آہے جکو دنیا میں وڑے مرتبے وارو آخرت میں خاص بندن ماں آہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اے مانوں سا پنگے میں کلام کندو اے پکی عمر میں دین دی تبلیغ کندو اے پان خاص بندن ماں ہوندو قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون بی بی مریم عرض کيو اے مجا رب مکھے اولاد کیے تھندو مکھے کے انسان ہتھ نہ لاتھو آئے فرمائیں اللہ یہ پیدا فرمائے تو جکو چاہے جڑے کہ کم جو حکم فرمائے تو ان کے چوے تو تھی تو فورن تھی پاوے تو ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراة والانجيل اللہ تعالی سکھائندو ان کے کتاب حکمت تورات انجیل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ऐं हज़रत ईसा बनी इसराइल ॾांहुं रसूल करे मोकिलियो वेंदो हज़रत ईसा फरमायो बेशक आऊं तव्हां वटि तव्हांजे रब जे तरफ़ां हिकु निशानी आणियां थो तहक़ीक़ آؤں تمہاں لائے مٹیے ماں ایک پکھی جی صورت تیار کریاں تھو تو ان میں پھوک دیاں تھو تو یہ صورت پکھی تھی پوندی اللہ جے حکم سان آؤں ماں جے پیٹاں جاول ناپین کوڑ جے مریض کے شفا دیاں تھو اللہ جے حکم سان مول کے چیئرو کریاں تھو تمہاں کے بدھائیں تھو جے کو تمہاں کھاؤ تھا جے کو تمہاں پنجن دھرن میں گد کریو تھا بے شک انہی میں تمہاں لائے نشانی آئے جے کرے تمہاں يقين قدر آهر. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون اي تورات جي تصديق کريان تو جو کو مخان اگم آئل آهر انہی لائے جو توان لائے کیشئیوں حلال کريان جے کہ توان تے حرام کئیوں وئیوں اي مو تواں وٹ پنجے رب دے طرفاں نشانی آندی آہے کوئی تواں اللہ تعالی کان دجی مجھی فرما برداری کریو ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم بے شک اللہ تعالی منجو ہی تواں جو رب آہے کو خاص ان جی بات کریو ہی صحیح راہ آہے فلما احس عیسیٰ منہم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد باننا مسلمون پوجر عیسیٰ انن ماں کفر کے معلوم کہو جائیں اللہ تعالیٰ جے دین لائے مجا مددگار کے رہے حوارین عرض کہو اساں اللہ جے دین جا مددگار رہے اساں اللہ تے ایمان آندو آہے تواں شاہدی دیو تا اساں مسلمان آہیں ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین اے اساں جا رب اساں ایمان آندو آہے انہی تے جے کو دو نازل فرمایو آہے ایں حضرت عیسیٰ جی تابعداری کئی تھی کوئی اساں کے تصدیق کندڑ مالک ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین ایں کافرن فریب کیو اللہ تعالیٰ تدبیر کئی اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کندڑ آہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فأحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون اے حبیب تواں یاد کریو جنے اللہ تعالیٰ فرمایو اے عیسیٰ آؤں توکھے پوری عمر ڈیندس توکھے پانڈا کھائیندس توکھے کافرن کا پاک بنائیندس تنجن تابعدارن کے قیامت تائیں تنجن انکار کندڑن تے غالب کندس انہی کا پوئے تواں جو موڑا موٹن تھیندو تو آؤں تواں دے وچ میں فیصلو کندس جن گال میں اختلاف کندا ہوا الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين پوئے جن مان کفر کیو ہاں انہوں کے دنیا آخرت میں سخت عذاب کندس انہوں جو کوک مددگار نہ ہوں تو وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ऐं पर जिन माण्हू ईमान आंदो ऐं चङा कम कया पोइ अलाह ताला हुनखे सदन पूरो हिसाब ॾींदो ऐं अलाह ताला ज़ालिमनि खे पसंदि नथो फरमाए ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم इहे वाक़ियात जेके असीं तव्हां ते बयानु करियूं था قرآن کریم کی آیتن میں آئیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون بے شک اللہ تعالیٰ وٹ حضرت عیسیٰ جی پیدائش حضرت آدم جی تخلیق وانگر آہے اللہ تعالیٰ حضرت آدم کے مٹی ماں پیدا فرمایو وری فرمائیں تو جلدی تھی تو پو تھی پیو الحق من ربک فلا تکن من الممترین اے بدندڑ یا گال تجھے رب جے طرفاں حق آہے اے تُو شک کندڑن ماں نتھی فمن حاجك فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين او اے حبیب علم اچڻ کان پوءِ جيڪو توهان سان حضرت عيسى جي باري ۾ حجت ڪري او توهان ان کي فرمايو اچو ته اسين پنهنجن پٽن کي ۽ توهان جي پٽن کي سڏيو ۽ اسين پنهنجن گھر وارن کي ۽ توهان پنهنجن زالن کي سڏيو ۽ اسين ۽ توهان گڏ ٿيون پوءِ اسان مباهلو يعني مناظرو ڪري کوڙن تي اللہ جي لعنت موڪليو